चतुस्त्रिंशदधिक शततमोऽध्यायः बंदी और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ, बंदी की पराजय तथा समंगा में स्नान से अष्टावक्र के अंगों का सीधा होना। अष्टावक्र उवाच अत्रोग्रसेन समिते सुराजन् समागते स्वप्रतिमे सुराजसो ना वै मि बंदीं वरमत्र वादिनां महाजले संसमिवाददामि। अष्टावक्र बोले, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक, इस सभा में सब ओर से अप्रतिम प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु मैं इन सब के बीच में वादियों में प्रधान बंदे को नहीं पहचान पाता हूँ। यदि पहचान लूँ तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूँगा। नमेद्य वक्षस्यति वादिमानिन् गृहं प्रपन्न सरितामिवागमः हुतासनस्येव समिद्ध तेजस शिरो भवस्वेह ममाद्य वंदिन्। अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबवा देने का नियम कर रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी। जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के समीप नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे, तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। वंद्युवाच व्याथयानम प्रतिमा प्रबोधय आशे विषम शिक्र निलेहानम पदाहतस्येह शिरोभिहत्य नादष्टो वै मोक्षसे तन्निबोध। बंदे ने कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ न छेड़ो। अपने जबड़ों को चाटता हुआ विषैला सर्प मानो तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम डस लिए नहीं जाते तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जो वै दर्पा संगनो नोपपन्न सुदुर्बल पर्वतम आविहन्ति तस्यैव पाणी शनखो विदीर्यते न चैव शैलस्य हि दृश्यते वृणः। जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर भी अहंकार वश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं, उस चोट से पर्वत में घाव होता नहीं देखा जाता है। अष्टावक्र उवाच सर्वे राज्ञो मैथिलस्य मैनाकस्येव पर्वताः निकृष्टभूता राजानुवत्सा अनुढो यथा। अष्टावक्र बोले, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर हैं, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में है। यथा महेंद्र प्रवर सुराणाम नदे सुगंगा प्रवरा यथैव तथा नृपाणाम प्रवरस्तमेको वंदिम समभ्यालयम मत्सकासम। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बंदे को मेरे निकट बुलाइए। लो मसुवाच एवं अष्टावक्र समितो हि गर्जन जात क्रोधो बंदिन महाराजन उक्ते वाक्ये चोत्तरम मे ब्रवीहि वाक्यस्य चाप्योत्तरम ते ब्रवीमि। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, बंदी के सामने आ जाने पर राजसमा में ग्रस्ते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा, मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूँ। बंद्युवाच एक एवाग्निर्बहुधा समिध्यते एक सूर्य सर्वमिदं विभाति एको वीरो देवराजो अरिहंता यम पितृणाम ईश्वरश्चैक एक। तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र उवाच, द्वाविन्द्राग्नि चरतो वै सखायौ द्वौ देवर्षि नारद पर्वतौ च द्वावश्विनौ द्वे रथस्यापि चक्रे भार्यापति द्वौ विहितौ विधात्राम्। अष्टावक्र बोले, जो दो मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं वे इंद्र और अग्नि दो देवता हैं। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवर्षि नारद और पर्वत भी दो ही हैं। अश्विनी कुमारों की भी संख्या दो ही है। रथ के पहिए भी दो ही होते हैं तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। वंद्युवाच, त्रिसूयते कर्मणा वै प्रजेयम् त्रयो युक्ता वाजपेयम् वहन्ति अध्वर्य वस्त्री सवनानि तन्वते त्रयो लोका त्रीणि ज्योतिंसि चाहुः। बंदी ने कहा, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता मनुष्य और त्रियक रूप तीन प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक, साम और यजु, ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्त हो द्वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं। अध्वर्यु लोग भी प्रातः सवन, मध्यान्ह सवन और सायं सवन के भेद से तीन सवनों यज्ञों का ही अनुष्ठान करते हैं, अर्थात कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक, ये तीन लोग भी तीन ही बताए गए हैं और मुनियों ने सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीन ही प्रकार की ज्योतियां बतलाई है। अष्टावक्र उवाच, चतुष्टयम् ब्राह्मणानां निकेतम् चत्वारो वर्णा यज्ञमिमं वहन्ति दिशश्चतस्रो वर्ण चतुष्टयम् च चतुष्पदा गौरपि सस्वदुक्ता। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही हैं जो इस यज्ञ का सार वहन करते हैं। मुख्य दिशाएं भी चार ही हैं, वर्ण भी चार ही हैं तथा गो अर्थात वाणी भी सदा चार ही चरणों से युक्त बताई गई है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तीसरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीसरा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर, चौथा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और हल, पांचवा परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैकरी, ये वाणी के चार पैर हैं। वन्द्युवाच, पञ्चाग्नय पञ्चपदा च पङ्कतेर्यज्ञा पञ्चैवाभ्यत पञ्चेन्द्रियाणि दृष्टा वेदे पञ्चचूडाप्सराश्च लोके ख्यातं पञ्चनदं च पुण्यम्। वंदी ने कहा, यज्ञ के अग्नि गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आह्वनीय, सभ्य और आवसत्य के भेद से पांच प्रकार की कही गई है। पंक्ति छंद भी पांच पदों से ही बनता है। यज्ञ भी पांच ही हैं, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भू यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या भी पांच ही है। वेद में पांच वेणी वाली अर्थात पंचचूड़ा अप्सरा का वर्णन देखा गया है तथा लोक में पांच नदियों से विशिष्ट पुण्यमय पंचनद प्रदेश विख्यात है। छठा, आठ, आठ अक्षर के पांच पदों से पंक्ति छंद की सिद्धि होती है। सातवां, त्वचा और नेत्र, रसना और नासिका, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। पंचचूड़ा अप्सरा का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में 38वें अध्याय में भी आया है। नौ, विपाशा, व्यास, इरावती, रावी, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, चिनाव और शतद्रु, सतलज, ये ही पंचनद प्रदेश की पांच नदियां हैं। अष्टावक्र उवाच, सराधान दक्षिणामाहुरे के सद्वै वे मेरे तव काल चक्रम षडिंद्रियाुतम षटकृति षट्साध्यस्का सर्ववेदे सुदृष्टा। अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में छह गौ ही देनी चाहिए। ये छह ऋतुएं ही संवत्सर रूप कालचक्र की सिद्धि करती है। मन सहित ज्ञानेन्द्रियाँ भी छह ही हैं, कृतिकाओं की संख्या छह ही है तथा संपूर्ण वेदों में सादस्क नामक यज्ञ भी छह ही देखे गए हैं। वन्द्युवाच सप्तग्राम्या पशवः सप्तवन्या सप्तच्छन्दांसि कृतमेकं वहन्ति सप्तर्षयः सप्तचाप्यर्हणाली सप्ततन्त्री प्रथिता चैव वीणां। बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु सात हैं जिनके नाम इस प्रकार है, गाय भैंस बकरी भेड़ घोड़ा कुत्ता और गधा। जंगली पशु भी सात हैं यथा सिंह बाघ भेड़िया हाथी वानर भालू और मृग। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति निष्टुप और जगती ये सात ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाहन करते हैं। सप्तर्षि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी सात ही है यथा मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य क्रतु अंगिरा और वशिष्ठ। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी सात हैं यथा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन और तांबूल तथा वीणा के भी सात ही तार विख्यात है। पहला हिरण शूकर खरगोश गीदड़ आदि जंतुओं का ग्रहण मृग नाम से ही हो जाता है। सप्तर्षि ये हैं, मरीचिरंगिराश्चात्रि पुलस्य पुलह क्रतुः वशिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिताशिते। महाभारत शांति पर्व। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा है कि मरीचि अंगिरा अत्रि पुलस्य पुलह क्रतु और वशिष्ठ ये सातों महर्षि तुम्हारे ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। अष्टावक्र उवाच अष्टौ षाणा शतमानं वहन्ति तथाष्टपाद सर्भ सिंह घाती अष्टौ वसुंसुष्ट्रुम देवतासु यूपश्चाष्टा श्रीर्विहित सर्वयज्ञे। अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सनकी अर्थात डोरियां भी आठ ही होती है जो सैकड़ों का मान अर्थात तौल करती है। सिंह को भी मार गिराने वाले सर्भ के आठ ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुओं की संख्या भी आठ ही है सुनी गई है और संपूर्ण यज्ञों में आठ कोण के ही यूप का निर्माण किया जाता है। धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलो नलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोष्टौ प्रकीर्तिता। महाभारत आदि पर्व। धर ध्रुव सोम अह अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास ये आठ वसु कहे गए हैं। वन्द्युवाच नैवोक्ता सामधेन्य पितृणाम तथा प्राहुर्नवयोगम विसर्गम नवाक्षरा बृहति संप्रदिष्टा नवयोगो गणनामेति शाश्वत। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में संविधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें सामधेनी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या नौ ही बताई गई है। यह जो नाना प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है इसमें प्रकृति पुरुष महत्तत्व अहंकार तथा पंच तन्मात्रा इन नौ पदार्थों का संयोग कारण है ऐसा विज्ञ पुरुषों का कथन है। बृहति छंद के प्रत्येक चरण में नौ अक्षर बताए गए हैं और एक से लेकर नौ अंकों का योग ही सदा गणना के उपयोग आता है। अष्टावक्रुवाच दशो दशोक्ता पुरुषस्य लोके सहस्रमाहुर्दश पूर्णं शतानि दशैव मासान् बिभ्रति गर्भवत्यो दशैरकादशदासा दशार्हाः। अष्टावक्र ने कहा, पुरुष के लिए संसार में दस दिशाएं बताई गई है। दस सौ मिलकर ही पूरा एक सहस्त्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां दस मास तक ही गर्भ धारण करती हैं। निंदक भी दस ही होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी दस हैं तथा पूजनीय पुरुष भी दस ही बताए गए हैं। पहला यथा रोगी दरिद्र शोकार्त राजदंडित शठ खल मृत्यु से वंचित उन्मत्त ईर्ष्यापरायण और कामी, ये दस निंदक होते हैं, जैसा कि निम्नोक्त श्लोक से सिद्ध होता है। आम ये दुर्मतः शोके दंडिस्तस्य षट खलः नष्ट वृत्तिर्मदे चेप्ये कामी च दश निंदकाः। इति नीति शास्त्रोक्त ही उन दसों अवस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं: गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवन, प्रौढ़, वार्धक्य तथा मृत्यु। अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, श्वशुर, नाना, दादा, अपने से बड़ी अवस्था वाले कुटुंबी तथा पितृव्य अर्थात चाचा ताऊ, ये दस पूजनीय पुरुष माने गए हैं, जैसा कि कुर्म पुराण का वचन है: उपाध्याय पिता ज्येष्ठ भ्राता चैव महीपति मातुल ससुरश्चैव मातामह पितामहो बंधुर्ज्येष्ठ पितृव्यश्च पुंसेते गुरवो मताः। बंधुवाच एकादशैकादशिन पशूनां एकादशैवात्र भवन्ति योपाः एकादश प्राणभृतां भिकाराम् एकादशोक्ता दिविदेवेषु रुद्राः। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं जीवों के लिए ग्यारह विषय हैं, उन्हें प्रकाशित करने वाले इंद्रियां भी ग्यारह ही हैं, यज्ञ याग आदि में योग भी ग्यारह ही होते हैं, प्राणियों के विकार भी ग्यारह हैं तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या भी ग्यारह ही है। पहला वाक्य बोलना, ग्रहण करना, चलना, फिरना, मल त्याग करना और मैथुन जनित सुख का अनुभव करना, ये पांच कर्मेंद्रियों के विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच ज्ञानेंद्रिय के विषय हैं और इन सब का मनन मन का विषय है। इस प्रकार कुल मिलाकर ग्यारह विषय हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष और अहंकार, ये ग्यारह विकार होते हैं। तीसरा एकादश रुद्र ये हैं: मृगव्याधस्य सर्पस्य नृतेश्च महायशाः अजैकं पादहिर्बुध्नः पिनाकी च परं तपः दहनोथेश्वरश्चैव कपाली च महाद्युतिः थाणुर्भवश्च भगवान् रुद्रा एकादश स्मृता। महाभारत आदि पर्व। मृग, व्याध, सर्प, महायशस्वी, निरति, अजैकपाद, अधिर्बुध्न्य, शत्रु संतापन, पिनाकी, दहन, ईश्वर, परम कांतिमान, कपाली, स्थाणु और भगवान भव, ये ग्यारह रुद्र माने गए हैं। अष्टावक्रवाच संवत्सरम द्वादश मासमाहु जगत्याः पादो द्वादशैवाक्षराणि द्वादशाः प्राकृतो यज्ञोक्तो द्वादशादित्यान् कथयन्ति धीराः। अष्टावक्र बोले, एक संवत्सर में बारह महीने बताए गए हैं। जगती छंद का प्रत्येक पाद बारह अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ बारह दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहाँ बारह आदित्यों का वर्णन करते हैं। द्वादश आदित्य ये हैं: धाता मित्रोर्यमा शक्रो वरुणस्वंस एव च भगो विवस्यान् पूषा च सविता दशमस्तथा एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते। महाभारत आदि पर्व। धाता मित्रा अर्यमा इंद्र वरुण हंस भग विवस्वान पूषा दसवें सविता ग्यारहवें त्वष्टा और बारहवें विष्णु कहे गए हैं। वंद्युवाच त्रयोदशे तीर्थरुक्ता प्रशस्ता त्रयोदश द्वीपवती मही च। बंदी ने कहा त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी तेरह द्वीपों से युक्त है। लोमस उवाच एतावदुक्त्वा वरराम बन्दे श्लोकस्यार्थं व्याजहाराष्टवक्र। लोमस जी कहते इतना कहकर बंदी चुप हो गया। तब शेष आधे श्लोक की पूर्ति अष्टावक्र ने इस प्रकार की। अष्टावक्र उवाच त्रयोदशाहान ससार केसे त्रयोदशाधिन्यति छंदांश चाहु। अष्टावक्र बोले केसी नामक दानों ने भगवान विष्णु के साथ तेरह दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अति शब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं उनका एक एक पाद तेरह आदि अक्षरों से संपन्न होता है अर्थात अति जगती छंद का एक पाद तेरह अक्षरों का, अति सक्वरी का एक पाद पंद्रह अक्षरों का, अत्यष्टि का प्रत्येक पाद सत्रह अक्षरों का तथा अतिधृति का हर एक पाद उन्नीस अक्षरों का होता है। नृसिंह पुराण में यही बात कही गई है। युद्धे विष्णासार्धम त्रयोदश दिनान्यसौ ततो महानुदतिष्ठम निनादः तुष्णे भूतं सूतपुत्रं निशम्य अधोमुखं ध्यात परं तव तदानीं अष्टावक्रं चाप्युदीर्यन्तमेव। लोमस जी कहते हैं इतना सुनते ही सूतपुत्र बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए किसी भारी सोच विचार में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। यह सब देख दर्शकों और श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। तस्मिन् तथा संकुले वर्तमाने स्फीते यज्ञे जनकस्योतराज्ञः अष्टावक्रं पूजयन्तोऽभ्युपेयुः दिप्रा सर्वे प्राञ्जलयः प्रतीताः। महाराज जनक के उस समृद्धशाली यज्ञ में जबकि चारों ओर कोलाहल व्याप्त हो रहा था सब ब्राह्मण हाथ जोड़े हुए श्रद्धा पूर्वक अष्टावक्र के समीप आए और उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। अष्टावक्र वाच अनेनैव ब्राह्मणां शुश्रुवांसो वादे जित्वा सलिले मज्जिता प्राक तानेव धर्मानय मन्द्यवन्दी प्राप्तोद्गृह्यास्तु निमज्जयैनम्। तत्पश्चात अष्टावक्र ने कहा महाराज इस बंदी ने पहले बहुत से शास्त्रज्ञ अर्थात विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबवाया है अतः इसके भी वही गति होनी चाहिए जो इसके द्वारा दूसरों की हुई इसलिए उसे पकड़कर शीघ्र पानी में डुबवा दीजिए। बंद्युवाच अहम पुत्रो वरुणस्योतराज्ञ तत्रास सत्रम द्वादश वार्षिकम वै सत्येन ते जनकतुल्यकालम तदर्थम ते प्रहिता मे द्विजाग्रया। बंदी बोला महाराज जनक मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान ही बारह वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबोने के बहाने कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुण लोक में भेज दिया था। ते तु सर्वे वरुणस्योत यज्ञम द्रष्टुम गता इह आयान्ति भूयः अष्टावक्रम पूजये पूजनीयम यस्य हेतोर्जनितारम समेसे। वे सबके सब वरुण का यज्ञ देखने के लिए गए हैं और अब पुनः लौट कर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ जिनके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलन होगा। अष्टावक्रुवाच विप्रा समुद्रांभसिमज्जिताये वाचाजिता मेधया वा विदानाः ताम मेधया वाच मथो जहार यथा वाचम अविचन्वन्ति संतः। अष्टावक्र बोले, राजन, बंदी ने अपने जिस वाणी प्रवचन पटुता अथवा मेधा बुद्धि बल से विद्वान ब्राह्मणों को भी परास्त किया और समुद्र के जल में डुबोया है, उसके उस वाक के शक्ति को मैंने अपनी बुद्धि से किस प्रकार उखाड़ फेंका है, यह सब इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बातें सुनकर ही जान गए होंगे। अग्नि दहज्जात वेदा सताम गृहान विसर्जयस्तेजसा नस्मदाक्षीत बालेषु पुत्रेषु कृपणं वदस्तु तथा वाचम् अविचिन्वन्ति संतः। अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाला है, तो भी वह ज्ञेय विषय को तत्काल जानने में समर्थ है। इस कारण परीक्षा के समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं उनके घरों को अर्थात शरीरों को छोड़ देता है, जलाता नहीं। वैसे ही संत लोग भी विनम्र भाव से बोलने वाले बालक पुत्रों के वचनों में से जो सत्य और हितकर बात होते हैं उसे चुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते। भाव यह कि तुमको मेरे वचनों का भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। श्लेष्मात की छीन वर्षा श्रृणु से उताहो ताम सुतियो मादयंती हस्ती वत्वम जनक विनुद्य मारो नामामिकाम वाचमिमाम श्रृणुषी। राजन, जान पड़ता है तुमने लसोड़े के पत्तों पर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है, इसी से तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। अतः तुम बंदी की बात सुन रहे हो अथवा इस बंदी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त कर रही है, यही कारण है कि अंकुश की मार खाकर भी न मानने वाले मतवाले हाथी की भांति तुम मेरी इन बातों को नहीं सुन रहे हो। जनक उवाच शृणोमि वाचम तव दिव्य रूपाम आमानुषिम दिव्य रूपोऽसि साक्षात अजय श्री यद्वंदिनम त्वं विवादे निशिष्टये सस्तव कामोद्यमंदी। जनक ने कहा, ब्रह्मन, मैं आपकी दिव्य एवं अलौकिक वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य स्वरूप हैं, आपने शास्त्रार्थ में बंदी को जीत लिया है, आपकी इच्छा अभी पूरी की जा रही है, देखिए यह है आपके द्वारा जीता हुआ बंदी। अष्टावक्रवाच नानेन जीवता कश्चिदर्थो मे बंदिना नृप पिता यद्यस्य वरुणो मज्जयैनं जलाशये। अष्टावक्र बोले, महाराज, इस बंदी के जीवित रहने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इसके पिता वरुण देव हैं तो इनके पास जाने के लिए इसे निश्चय ही जलाशय में डुबो दिया जाए। बंदिवाच अहम पुत्रो वरुणस्योतराज्ञो नवे भयम विद्यते मंजितस्य इमं मुहूर्तम पितरम दक्षतेयम् अष्टावक्रश्चिर नष्टम कहो कहोलम। बंदी ने कहा, राजन, मैं वास्तव में राजा वरुण का पुत्र हूँ, अतः जल में डुबाए जाने का मुझे कोई भय नहीं है। ये अष्टावक्र दीर्घ काल से नष्ट हुए अपने पिता कहोट को इसी समय देखेंगे। लोमसुवाच ततस्ते पूजिता विप्रा वरुणेन महात्मना उदतिष्ठन्तत सर्वे जनकस्य समीपतः। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महामना वरुण द्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण जो बंदी द्वारा जल में डुबाए गए थे सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। कहोडुवाच इत्यर्थम इच्छन्ते सुतान जना जनक कर्मणा यदहम नाशकम कर्तुम तत्पुत्र कृतवान मम। उस समय कहोड ने कहा, जनकराज, लोग इसीलिए अच्छे कर्मों द्वारा पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि जो कार्य में नहीं कर सका उसे मेरे पुत्र ने कर दिखाया। उता बलस्य बलवानुत बालस्य पंडितः उतवा विदुषो विद्वान पुत्रो जनक जायते। जनकराज, कभी कभी निर्बल के भी बलवान मूर्ख के भी पंडित तथा अज्ञानी के भी ज्ञानी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। सितेन ते परसुना स्वयं एवांत को नृप सिरांथ पाहर त्वाजौ रिपूणाम भद्रमस्तुते। राजन आपका कल्याण हो, युद्ध में स्वयं ही यमराज तीखे फरसे से आपके शत्रुओं के मस्तक काटते रहे। महदौ वत्थ्यम गीयते सामं चाग्रम सम्यक सोम पीयते चात्र सत्रे सुचेन भगान प्रतिजग्रहु च ये शिष्टाः साक्षात् देवा जनकस्योतराज्ञ। महाराज, जनक के इस यज्ञ में उत्तम एवं महत्वपूर्ण और औक्ठ्य साम का गान किया जाता है। विधि पूर्वक सोमरथ का पान हो रहा है। देवगण प्रत्यक्ष दर्शन देकर बड़े हर्ष के साथ अपने अपने पवित्र भाग ग्रहण कर रहे हैं। उक्त नाम यज्ञ विशेष में गाए जाने योग्य साम को औक्यथ्य कहते हैं। लोमसुवाच समुत्थिते स्वत्सर्वेषु राजन् विप्रेषु तेष्वधिकं सुप्रभेषु अनुज्ञातो जनकेनाथ राज्ञां विवेशतोऽयं सागरं सागरस्योत बंदी। लोमस जी कहते हैं, राजन, बंदी द्वारा जल में डूबे हुए वे सभी ब्राह्मण जब वहाँ अधिक तेजस्वी रूप से प्रकट हो गए, तब राजा की आज्ञा लेकर बंदी स्वयं ही समुद्र के जल में समा गया। अष्टावक्र पितरम पूजयित्वा संपूजितो ब्राह्मण स्थैर्यथावत प्रत्याजगामाश्रममेव जाग्रम जित्वा सौतिम सहितो मातुलेदम। अष्टावक्र अपने पिता की पूजा करके स्वयं भी दूसरे ब्राह्मणों द्वारा यथोचित रूप से सम्मानित हुए और इस प्रकार बंदी पर विजय पाकर पिता एवं मामा के साथ अपने श्रेष्ठ आश्रम पर ही लौट आए। ततोष्टावक्र मातुरथान्तिके पिता नदीं समंगां शीघ्रमिमां निशस्व प्रोवाच चैनम स तथा विवेश समरंगैश्चापि बभूव सद्यः। तदनंतर पिता करोह ने कहोड ने अष्टावक्र की माता सुजाता के निकट पुष्ट पुत्र अष्टावक्र से कहा, बेटा तुम शीघ्र इस समंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। पिताजी के आज्ञा अनुसार उन्होंने उस नदी में स्नान के लिए प्रवेश किया। उसके जल का स्पर्श होने पर तत्काल ही उनके सब अंग सीधे हो गए। नदी समंगा च बभूव पुण्या यस्यां स्नातो मुच्यते किल्विषादि त्वमप्येनां स्नान पानावगाहय सभ्रातृक सहभार्यो विशस्व। युधिष्ठिर, इसी से समंगा नदी पुण्यमयी हो गई। इसमें स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी स्नान पान आचमन और अवगाहन के लिए अपनी पत्नी और भाइयों के साथ इस नदी में प्रवेश करो। अत्र कौन्तेय सहितो भ्रातृभिस्त्वं सुकोषितः सह विप्रै प्रतीत पुण्यान्यन्यानि शुचिकर्म भक्ति मया सार्धं चरितस्याजमीर। अजमीर, कुलभूषण, कुंती नंदन, तुम विश्वासपूर्वक अपने भाइयों और ब्राह्मणों के साथ यहाँ एक रात सुख से रहकर कल से पुनः मेरे साथ पवित्र कर्मों में अविचल श्रद्धा भक्ति रखते हुए दूसरे दूसरे पुण्य तीर्थों की यात्रा करना। इति श्री महाभारती वन परमलि तीर्थयात्रा परमलि लोमस्तीर्थयात्रायाम् अष्टावक्रिये चतुस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 134वां अध्याय पूरा हुआ।